Чортаў скарб. Казка Уладзіміра Караткевіча. У некім прыгожым краі, трошкі бліжэй сонца і трошкі далей ад месяца, у краі багатымі залатымі нівамі, празрыстымі рэкамі, сінімі азёрамі ды цёмнымі пушчамі. Словам, у тым краі, дзе мы з табою жывем, стаяла, а можа і цяпер стаіць, адна хата. А жыў у гэтай хаце селянін па імені Янка, здаровы як зубр, добры і не дужа мудры. Было ў яго 50 сыноў, 40 валоў і кошка. Ну, можа, не 50 сыноў, а 3. Не 40 валоў, а 2. Але кошка была, гэта ўжо можаце мне паверыць, пярэстая, з 4 лапамі, з адным хвастом. Араў Янка зямлю, пасвіў каровы і хмары. І жыў бы зусім добра, каб не звалілася на яго бяда. Было гэта даўно, так даўно, што на Беларусі тады яшчэ вадзіліся чэрці. І ў кожнага з тых чарцей было сваё месца працы. Адзін жыў у вадзе, пасвіў шчупакоў, лінёў ды акунёў. Быў зялёны і калматы, вельмі падобны на купу твані. Звалі яго вадзянік. Другі жыў у лесе, пасвіў аленяў і быў падобны на аброслы мохам пень. Калі сустрэнеш, то і не адрозніш. Звалі яго лесавік. Але быў і трэці, што жыў па хатах і пасвіў цвыркуноў. Гэты быў самы шкодны. Рожкі ў яго былі як у коскі, зубкі як часначок, хвосцік як памяцо. І аблюбаваў гэты чорт Янкаву хату. І не тое, каб са злосці шкодзіў, а проста быў свавольнік. Толькі ад тых свавольстваў Янку аж плакаць хацелася. Дзіва што! Ты ж таксама не ад злосці сваволіш, ну вось, а бацькі часам плачуць. Кепска! Не стала ў хаце ад чорта спакою. Пазаплятае коням грывы так, што пасля не расчэшаш, а думаюць на сыноў. Вяршкі з малака зліжа, а думаюць на бедную кошку. Часам узімку так завые ў коміні, што ў людзей мароз па скуры і страшна на двор выходзіць. Ці забярэцца ў комін, з'едзе па ім і насыпле ў капусту сажы. А то раніцай вынуць з печы пірог і здзівіцца. На пірагу невялічкі адбітак. Гэта чорт на гарачае цеста адпачываць садзіўся. Грэўся з марозу. Зусім не стала жыцця. Янка ішоў начаваць нават у холад, на сена у адрыну. Ледзь бедных дзяцей не памарозіў. І вырашыў урэшце раз гэтыя чортавы выбрыкі, забіць хату дошкамі і падавацца з дзецьмі, коньмі, валамі і кошкай некуды за свет. Кінуўшы сваю радзіму, цёмныя пушчы, светлыя рэкі ды чыстыя воды. І стала б на Беларусі меней яшчэ адной сялянскай хатай, каб не пачуліся аднойчы вечарам на дарозе цяжкія крокі. Тупу-тупу-тупу нясе мішка ступу, у ступе ў перамешку цукар і арэшкі, разынкі і цукеркі ў залатой паперцы. Па шляхах, палетках нясе мішка дзеткам салодкую ступу, тупу-тупу-тупу. Ішоў павадыр з мядзведзем. Хадзілі яны ад сяла да сяла. Павадыр песні спяваў і граў на цымбалах. А мядзведзь паказваў, як бабы ваду носяць, ды як дзеці гарох крадуць. І гэтым яны з мядзведзем карміліся. «Здароў, Янка, ці не пусціш нас з Мішкам пераначаваць?» – спытаў правадыр. «Мне што? Начуйце», – адказаў Янка. «Толькі ж я сам на сене сплю». «А што такое?» «Ды чорт у мяне ў хаце завёўся! Так сваволіць, што ратунку няма! Верыш, на пірагах адпачывае, у коміні вые, і часам у цёмнае ночы нешта ў падпеччы, як жар, гарыць! Страшна!» «Гэ, – сказаў правадыр, – не ўсе ж такія неразумныя, як твайго бацькі дзеці! Каб гэта павадыр, ды яшчэ з мядзведзем, нейкага там чорта спалохаўся. Не бывала яшчэ такога на свеце. То ідзі, капусты пад'еш, там яшчэ гаршчок з паранай рэпай ёсць, дык калі нічога за ноч не здарыцца, то раніцай пасілкуйся, а я на сена. Як сцямнее, я ў хату ісці баюся». Ну вось, пасёрбаў павадыр капусты, пакарміў Мішку ды заваліўся дрыхнуць на лаве. А мядзведзь прымасціўся ля печы і таксама засоп на ўсе насавыя загорткі. Гэта было так даўно, што тады яшчэ на Беларусі нават бульбы не вадзілася. Сказаць каму, не павераць. Замест бульбы парлі рэпу ці бручку. І вось спіць павадыр і сніць, як ён заўтра смачна будзе рэпы снедаць. Толькі глухая ноч запала, чорт тут як тут. Скаціўся комінам, узняўшы цэлую хмару сажы, і пачаў у печы, злодзей такі, шнарыць і мацаць. Як кажуць, ты за парог, а ён за пірог. Узняў накрыўку, павеяла сытым духам. «Ага, рэпа! Вось гэта якраз тое, што мне трэба! Я люблю рэпу!» Але ж у печы цёмна, як у печы. То чорт адсунуў засланку, вывалак гаршчок на прыпечак, сеў, звесіўшы ногі, і пачаў ласавацца салодкай парнай рэпай, а лушпайкі ўніз кідаць. «Нічога, гаспадынька заўтра падмяце, трэба ж, каб і ёй работа была». Упала адна лупціна мядзведзю на нос, і той прачнуўся. Злізнуў з носа салодка, і пачаў Мішка ў цемры нюхаць, знаходзіць лупшпінне ды чмякаць. Чорт пачуў, што нехта ўнізе чмякае ды ліжа. А ён жа ведаў, што ў хаце нікога, акрамя кошкі, няма. І вось нейкая там кошка чмякае ды сапе і не дае яму, чорту, чужой рэпы спакойна пад'есці. Развярнуўся ён ды і піхнуў кошку нагой. «Апсік! Апсік! Гадасць такая!» «Ну вось, а мядзведзь гэта... Табе не кошка, і я табе даваць мядзведзю выспятка ніколі не раю». Пакрыўдзіўся Мішка, згроб чорта ў ахапак, сцягнуў з прыпечка і давай яго мяць, давай яго прасаваць, давай яго лапамі валтузіць ды калашматіць, давай абходжваць, лупцаваць, малаціць ды дубасіць, давай яго за рогі круціць, як сідраву казу, ды дзерці смяротным боем. Ледзь вырваўся чорт з мядзведжых абдымкаў. Узляцеў на прыпечак, сяк так выкараскаўся праз комін, скаціўся са страхі, ды чкурнуў далей ад хаты. У пушчу, як ашалелы. А мядзведзь, задаўшы чорту чосу, зноў заснуў, як пшаніцу прадаўшы. Раніцою усе ўсталі і падумалі, што гэта мядзведзь рэпу еў. Здзівіліся, што не пабаяўся лезці ў гарачую печ, і ўзрадаваліся, што з'еў зусім мала. Што ж, мядзведзь не першы і не апошні ў свеце адказваў за чужыя грахі. Пасля ўсе даелі тое, што заставалася ў гаршку. Мядзведзь нават яшчэ паскакаў дзецям. І пайшлі яны з павадыром зноў ад мястэчка да мястэчка, ад сяла да сяла, пад сонцам і дажджом. Тупу, тупу, тупу, нясе мішка ступу. Але з таго часу чортава гарэзаванне як ножом адрэзала. Коні здаровыя, сажы ў капусці няма, на пірагах ніхто не адпачывае. У коміне, праўда, нехта часам вые і з-пад печка часта нешта свеціць, але гэта ўжо цярпець можна. Раздумаў Янка кідаць сваю хату. Толькі на гэтым гісторыя не скончылася. Не думайце. Неяк пад восень араў Янка свой клін на азіміну. Мокра, касы дож, нізкія чорныя хмары. Аж бачыць з-пад хмар з самага акаёму нехта ідзе да яго паралі. Прыглядзеўся. Ага, стары знаёмы. Чорт! Ідзе ўвесь мокры, як цуцык пад злевай. На кожным капыце па пудзе гліны наліпла. Пад носам ад прастуды вісіць вялізная кропля. А насолкі ж ён не мае. Як ты часам, калі дома забудзеш. А капытом не дужа высмаркайся. Ідзе такі няшчасны, такі жаласны і ўбогі, што Янка яго пашкадаваў. Ты куды гэта? А так, сказаў чорт, у свет. Памаўчалі. Пасля чорт пытае. А скажы ты мне, ці ўсё яшчэ ў цябе тая кошка? Янка быў чалавек не дужа мудры, ды не ведаў, пра якую кошку размова. Ганягош кажа, ясна, што ў мяне. Ды яшчэ і шасцёра кацянят прынесла. І ўсе ў матку? Ага, усе пярэсты з чатырма лапамі з адным хвастом. З лапамі, сказаў чорт, даліся мне тыя лапы. Даль Бог, аж шасцёра. Ну, то я, мабыць, ніколі да цябе не прыйду, уздыхнуў чорт. А трэба было б. Дужа трэба. Гэта чаму? Гад, закапаў я ў цябе ў падпечы казан з золатам. Скарб. І трэба было б выкапаць, але як тваю кошку успомню, бру, ну яго, хай прападае. Ты як зусім змерзнеш, прыходзь. Глядзіш, рэпу зварыш, дзяцей пакалышаш. Не, кошкі баюся. А рэпы гэта я цяпер да самай смерці ў вочы бачыць не змагу. Ды і пашоў сабе полем пад дождж, ледзь сцягнучы пудовыя ногі. Такі гаротны небарака. А Янка даараў клін і пайшоў да хаты. І толькі там успомніў, што нештачка ў падпечку свяціла, і чорт пра нейкі скарб казаў. Пачалі капаць у падпечы і на табе выкапалі вялізны закураны казан з золатам і чырвонцамі. Нібы жар разлілося святло па хаце. Так ужо свяціла, так паліла, так пякло, што ўсе аж распранацца пачалі. Чорт пасля таго ў моцны маразы ўсё ж прыходзіў. Толькі прасіў кошку ў камору выкідаць. Капусту Янку варыў і дзяцей калыхаў. З таго часу і пайшла прыказка, што щаслівому і чорт дзяцей калыша. А на той чортаў скарб паставіў Янка сабе і ўсяму наваколлю новыя хаты, свірны, адрыны, новыя стайні, сады пасадзіў, млын паставіў. Ва ўсіх сялян па 40 сыноў ды дачок, па 40 коней ды валоў, і ўсе хаты, як звон. І ў кожнай хаце на акне, на сонейку кошык, а ў кожным кошыку кошка, і ў кожнай кошкі па 6 кацянят. Во шчасце! Дык шчасце! І таму, калі ты жывеш шчасна і радасна, ніколі не дражні мядзведзі ў звярынцы і не кідай у кошку не тое, што камянём, а нават мяккай грудкай зямлі. Бо гэта ж яны зрабілі калісьці так, што табе добра. Ды і наогул, ні ў кога нічым не кідай і нікога не дражні. Тады ўсім будзе хораша на гэтай прыгожай зямлі, што ляжыць крышку бліжэй сонца і крышку далей ад месяца. Людзі будуць працаваць, кошкі будуць вуркатаць, а мядзведзі насіць табе і ўсім іншым дзецям салодкія ступы. Тупу, тупу, тупу.